พ่อคำเขียนเคยเล่าให้ฟังว่ามีคราวหนึ่งมีอบรมปฏิบัติธรรมที่วัดโมกก็มีโยมคนหนึ่งก็ตั้งใจในการปฏิบัติทำวัดเช้าวัดเย็นก็ไม่ได้ขาดเสร็จแล้ววันหนึ่งก็ไม่เห็นโยมคนนั้นมาทำวัดเช้าได้เวลาอาหารก็ไม่เห็นมาตักอาหารหลวงพ่อก็เลยแวะไปหาที่กุฏิเพราะไม่รู้ว่าป่วยหรือเปล่าพอไปถึงไปถามเรียกถามที่หน้ากุฏิเขาก็พูดออกมาว่าหลวงพ่อช่วยด้วยหลวงพ่อช่วยด้วยช่วยผมทีช่วยผมทีหลวงพ่อก็เลยเข้าไปในกุฏิปรากฏว่าเห็นเขานั่งอยู่แล้วก็ยกมือค้างเอาไว้เพราะว่ามือมันติดเอาลงไม่ได้ติดตั้งแต่ตีสี่แล้วเลยไปทำวัดเช้าไม่ได้ติดค้างอยู่นั่นเป็นชั่วโมงจนกระทั่งหลังอาหารเช้าไปแล้วก็นึกดูคง 3-4 ชั่วโมงติดค้างอย่างนั้นแหละก็อยู่ในท่าสร้างจังหวะแต่วันไปต่อไม่ได้มันติดทำยังไงก็เอามือไม่ลงหลวงพ่อรู้ว่าเขาติดอารมณ์ก็เลยแก้อารมณ์แต่ไม่ได้แก้ด้วยการพูดเรื่องปฏิบัติธรรมชวนคุยถามว่ามีลูกกี่คนลูกเป็นยังไงบ้างดูแลดีไหมมีอะไรเป็นห่วงหรือเปล่าเขาก็เล่าเรื่องลูกเล่าเรื่องแต่ละคนแต่ละคนห่วงยังไงบ้างเรียนหนังสือทำงานกันอย่างไรหลวงพ่อก็ชวนคุยไปซักถามไปคุยไปคุยมาบอกว่ามือที่ติดค้างอยู่ก็ตกลงมาโดยไม่รู้ตัวสักพักเขาก็เลยสังเกตได้ว่าโอ้หลุดแล้วเนี่ยก็เลยขอบคุณหลวงพ่อใหญ่หลวงพ่อก็เลยเอามาเล่าให้ฟังว่าอันนี้เขาไปตั้งใจปฏิบัติก็เพ่งมากไปการที่ไปเพ่งมากไปนี่มันทำให้เกิดอาการติดค้างอยู่อาจจะไปเพ่งที่มือหรือไปเพ่งที่ความคิดอาการเพ่งนี่มันทำให้เกิดผลแปลกๆอย่างสมัยอาตมาปฏิบัติใหม่ๆ 2-3 อาทิตย์แรกมีปัญหามากเพราะว่าตั้งใจปฏิบัติเวลาเจริญสติสร้างจังหวะเดินจงกรมนี่มันฟุ้งมากเลยพยายามที่จะรู้ทันความคิดมันก็ไม่ทันจนกระทั่งตอนหลังต้องไปดักความคิดว่ามันจะมาคิดเรื่องนั้นเราก็เตรียมเอาไว้ก่อนพอมันโผล่มาเรื่องนั้นเราก็ตะปบมันเลยเรารู้ว่ามันจะไปในแนวนั้นก็ตะปบมันมันก็เลิกคิดเรื่องนั้นนะหรือคิดน้อยลงแต่มันไปโผล่เรื่องอื่นคิดเรื่องงานเรื่องการเราก็ห้ามไม่ให้มันคิดเรารู้ทันตอนดับหน้าไว้แล้วก็ไปโผล่เรื่องอื่นไปโผล่เรื่องที่ทำงานแล้วคราวนี้ ไปโผล่เรื่องที่มันแล้วก็ตะปบมันอีกอันนึงก็ไปหาเรื่องคิดที่มันแยกขายมากขึ้นเช่นขบคิดเรื่องธรรมะเรื่องที่หลวงพ่อเทียนแสดงธรรมเราเผลอเนี่ยคิดเรื่องนี้มันเป็นเรื่องดีก็เผลอคิดไปมันรู้ตัวที่ก็คิดเป็นเรื่องเป็นราวไปแล้วก็ตะปบมันอีกไปดักมันเอาไว้พอทำนี้มากเข้าเนี่ยความคิดมันก็หายนะแต่มันไม่ได้ไปไหนมันหลบในสังเกตดูความคิดเพ่งดูความคิดโอ้ทั้งวันนี่มันเป็นชั่วโมงมันไม่ค่อยคิดอะไรเลยแต่รู้สึกอย่างนี้คือมันหนักอึ้งที่ใจหนักอึ้งที่หัวแต่ความคิดมันเงียบนะมันหายมันโผล่มาก็โผล่มานิดหน่อยโผล่มาก็ตะปบโผล่มาแล้วก็ตะปบห้ามมันเอาไว้แต่พอกลางคืนเข้าตรงคืนนี่มันฟุ้งใหญ่เลยมันพลั่งพลูมันก็มันหลั่งไหลออกมาคือพอเราเผลอมันก็ออกมาเยอะแยะแล้วก็เข้าไปห้ามมันก็เอาไม่อยู่นอนไม่หลับแต่มันไม่ใช่แค่นั้นพอวันรุ่งขึ้นปฏิบัติเอาจริงเอาจังกับมันอีกคราวนี้มันเริ่มปวดแล้วเริ่มปวดปวดที่ขาบ้างปวดที่แขนบ้างแล้วก็หนักขนาดที่เรียกว่าพอยกมือสร้างจังหวะแค่ไม่ถึงนาทีอ่ะมันเครียดขึ้นมาเลยเครียดจนทำต่อไม่ได้เพราะว่าไหล่ก็ปวดแล้วก็มันเครียดจนตึงไปหมดที่หัวทีนี้ก็พอหลวงพ่อคำเทียนมาสอบอารมณ์ก็พอจะได้จับสาเหตุได้ว่าเป็นเพราะเราไปเพ่งมากไปเราไปเพ่งทั้งที่เรียกที่ตัวความคิดคือไปดักรอมันไว้เลยแล้วก็เตรียมประกบเตรียมห้ามมันอันนี้เป็นเพราะความตั้งใจมากเป็นความตั้งใจถ้าเป็นความอยากตัวนั้นไม่รู้ว่าเป็นความอยากคือมันอยากจะเอาชนะความคิดมันอยากจะสงบมันอยากจะมีสติไวๆความอยากนี่ทำให้เราทำทุกอย่างรวมทั้งไปควบคุมบังคับความคิดทั้งที่มันไม่ยอมให้เราบังคับเราไปตะปบมันมากๆมันก็หลบในแล้วก็อัดนั่นมากขึ้นเรื่อยๆอัดพอถึงจุดนึงก็ระเบิดออกมาระเบิดมาเป็นความที่ฟุ้งซ่านระเบิดมาเป็นความเจ็บความปวดตามจิตต่างๆที่เรามักจะเป็นอยู่แล้วคือเป็นคนที่ชอบปวดไหล่อยู่แล้วพอเครียดมากๆก็ปะทุมาทางนั้นเหมือนภูเขาไฟจะระเบิดมันก็ระเบิดตรงจุดที่มันอ่อนที่สุดถ้าแม่รักษาพอแขนหายขาหายปวดแต่มันก็เครียดอีกจะถอนจากความเครียดนี่ยากมากเลยเพราะว่าสร้างจังหวะทีไรมันก็เป็นเดินตรงกลมก็ไม่ค่อยได้เพราะขายังไม่ค่อยหายดีก็เลยมันก็ตกในสภาพที่เรียกว่าไปไหนไม่รอดท้อแท้ขึ้นมาอยากจะเลิกปฏิบัติรอคอยแต่ว่าเมื่อไหร่จะครบเดือนนาทีพ่อตั้งอธิษฐานไว้ว่าจะอยู่ที่วัดสนามไหนให้ครบเดือนจะไม่ไปไหนจะสู้กับอุปสรรคจนกว่าจะครบเดือนแล้วก็ค่อยพ้นเขตอธิษฐานก็จะไปละปฏิบัติคงจะปฏิบัติไม่ไหวแล้วแนวนี้ตั้งใจว่าจะไปสวนโมกข์ก็เลยแค่ประคองตัวเอาไว้เหลืออาทิตย์เดียวประคองตัวเอาไว้ให้การปฏิบัติให้ครบเดือนเท่านั้นเองเลิกหวังแล้วแต่ว่ามันก็ยังเครียดอยู่เรื่อยๆไอเรียบทที่เลยที่ใช้ที่ทำก็คือการนั่งเมื่อครึ่งนิ้วเพราะสร้างจังหวะก็ไม่ได้เดินจงกรมก็ไม่ไหวเพราะกลัวว่ามันดีขึ้นนะมันดีขึ้นเพราะว่าจิตของเรานี่มันไม่เพ่งเข้าในละมันค่อยๆคลายออกไปมันเหมือนกดสปริงที่มันถูกกดไว้จนตึงมันค่อยคลายออกคลายออกคลาย แล้วเราก็พบว่าอาการที่เวลาจิตมันเพ่งเข้าในแล้วมันจะคลายนี่ยากมากเวลาฟุ้งและรู้ทันความฟุ้งนี่หรือเวลาเผลอตามความที่เรารู้ทันความคิดนี่มันยังง่ายกว่ามันยังง่ายที่จะออกมาจากความฟุ้งได้ง่ายกว่าที่จะออกจากความการเพ่งเข้าในคือพอเพ่งแล้วมันออกมายากเพียงแค่ตั้งใจจะออกมาเท่านั้นมันก็ไม่ยอมแต่ว่าพอเราเริ่มแค่คลึงนิ้วนะไม่ตั้งใจหรือว่าไม่มีความหวังที่จะปฏิบัติได้จิตมันค่อยคลายแล้วก็เริ่มจะสมดุลเพราะนั้นเนี่ยที่หลวงพ่อเขียนได้ยกตัวอย่างของพอออกคนหนึ่งขึ้นมานี่มันก็เป็นอาการคล้ายๆกันแต่เขาหนักกว่าเพราะเขาเพ่งเข้าไปเต็มที่เลยการปฏิบัตินี่เราต้องระวังให้ดีนะเผลอก็ไม่ใช่ทางเพ่งก็ไม่ใช่ทางการปล่อยใจลอยฟุ้งอันนั้นเราทำไปประจำอยู่แล้วไม่มีทางที่จะเป็นทางที่ถูกได้แต่การที่จะไปบังคับความคิดความรู้สึกกดข่มมันเอาไว้อันนั้นก็เป็นทางสุดตรงอีกทางการเจริญสติมันเป็นทางสายกลางแท้ๆคือการอาศัยจิตที่เข้าไปเห็นและรู้ขึ้นมาเข้าไปเห็นนี่ไม่ใช่เห็นด้วยความตั้งใจด้วยการบังคับให้มันเข้าไปเห็นนะแต่ว่าจิตเห็นเองเพราะระลึกได้ความระลึกได้นี่ไวเท่าไหร่ก็เห็นเร็วเท่านั้นแล้วก็จะรู้ได้ไวเมื่อรู้แล้วก็จะละแต่ถ้าเข้าไปบังคับให้มันเข้าไปเห็นมันก็จะกลายเข้าไปเป็นทันทีเลยเข้าไปเห็นความคิดมันเลยไปเป็นความคิดเลยเป็นผู้คิดแทนที่จะเห็นความโกรธก็กลายเป็นผู้โกรธทันทีแทนที่เห็นความเครียดก็กลายเป็นผู้เครียดทันทีการเห็นกับการเป็นนี่มันห่างกันเป็นนี่มันก็หมดเนื้อหมดตัวเลยเครียดก็หมดเนื้อหมดตัวการเจริญสติคือการที่ทำให้เรามีระยะห่างกับพวกความคิดความรู้สึกแต่ก่อนนี่เราไม่มีระยะห่างเราเข้าไปผสมปนเปกับมันด้วยความเผลอบ้างการเพ่งก็เหมือนกันเพ่งนี่มันก็เป็นการทำด้วยความอยากซึ่งจะรู้ว่าเป็นการเผลออีกอย่างนึงก็คือเผลอไม่รู้ทันในตัวความอยากที่มันเป็นปัญหาที่มันอยากจะเอาชนะเราปฏิบัติเราให้เราทำด้วยไม่ใช่ด้วยความอยากที่จะได้ผลแต่ทำด้วยความชอบที่จะได้ทำปัญหานี่มันอยากจะได้อยากจะได้มีอยากจะได้เสพแต่ว่าฉันทานี่มันชอบมันเป็นความชอบที่จะได้ทำคือชอบที่จะประกอบเหตุผลจะเป็นอย่างไรไม่สนใจไม่ใส่ใจเท่าไหร่แต่ฉันท่านนี่มันจะไปมุ่งที่ตัวผลคือมันอยากได้ผลนะที่ไปตอบสนองตัวตนเช่นถ้าเอาชนะกิเลสได้เอาชนะความฟุ้งซ่านได้มันก็จะเกิดความภาคภูมิใจในตนเองรู้สึกว่าฉันเป็นผู้ชนะนะหรือว่าสามารถจะไปอวดคนได้สามารถจะไปพูดโชว์หรืออวดได้ว่าฉันปฏิบัติเก่งอย่างนู้นเป็นเก่งอย่างนี้แต่จริงๆไม่โชว์ใครไม่อวดใครก็อวดตัวเองก็ยังดีอันนี้เราตัณหาเราก็ต้องระวังนะเปลี่ยนตัณหาเป็นฉันทะซะคือไม่สนใจผลแต่ว่ามุ่งประกอบเหตุที่ความพอใจที่ได้ทำเพราะว่าถ้าเราประกอบเหตุดีผลมันทนอยู่ไม่ได้มันต้องแสดงตัวออกมาเหมือนกับเรารดน้ำกล้าไม้ถ้าเรารดน้ำด้วยความเพียรด้วยความใส่ใจหรือถูกทางต้นไม้ก็เจริญงอกงามและในที่สุดก็ออกดอกออกผลเองเราจะไปขอร้องไปบังคับต้นไม้ยังไงมันก็ไม่มีทางจะโตและออกดอกได้ จนกว่าเราจะประกอบให้ถูกทางแล้วเมื่อเราประกอบถูกทางแล้วแม้จะไม่อยากให้มันออกมันก็ออกอย่างที่พระเจ้าตรัสว่าเมื่อเวลาจะฟักไข่แม่ไก่แม้จะไม่อยากให้มันออกมาเป็นตัวในสุดก็ออกมาเป็นตัวจนได้แต่ถ้าไม่ฟักไข่แม้จะอยากให้มันออกมามันก็ไม่ออกมาลูกไก่ก็ไม่ออกมามันไม่ได้อยู่ที่ความอยากของเราตรงข้ามความอยากของเราอาจจะทำให้มันเกิดปัญหาโดยเฉพาะการบำเพ็ญทางจิตซึ่งเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนอย่างการฟักไข่หรืออย่างการรดน้ำต้นไม้นี่เราอาจจะรดน้ำไปด้วยอยากไปด้วยก็ได้รดน้ำไปด้วยขอร้องมันให้ต้นไม้ออกดอกออกผลเร็วๆทำไปด้วยความอยากทำไปด้วยตัณหามันก็ยังพอได้นะเพราะการรดน้ำต้นไม้มันเป็นกิจที่ไม่ใช่ละเอียดอ่อนแต่เรื่องการบำเพ็ญสมาธิภาวนาเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากเพียงแค่จิตมีความอยากหรือมีตัณหาเข้ามาจิตมันก็เสียสมดุลแล้วถ้าเมื่อขี่จักรยานก็เหมือนกับว่าตัวเอียงแล้วเอียงมากๆก็มันก็ล้มแค่นั้นเองไปต่อไม่ได้การปฏิบัติเจริญสติเมื่อการต้องอาศัยการประคองจิตให้อยู่บนทางสายกลางเหมือนกับเราประคองตัวเวลาขับรถจักรยานเราก็ต้องประคองอยู่บนทางสายกลางคือทรงตัวให้ได้สมดุลถ้าเอียงไปทางซ้ายมากไปเอียงไปทางขวามากไปมันก็ล้มทางสายกลางการเจริญสติคือการรู้ไม่ใช่ด้วยตัณหาไม่ไปในทางที่เผลอหรือเพ่งหรือว่าตามใจกิเลสและกดข่มกิเลสตามใจกิเลสก็ไม่ใช่ทางสายกลางกดข่มมันก็ไม่ใช่เหมือนกันในเรื่องนี้พระเจ้าเคยตรัสเอาไว้เคยตอบคำถามเทวดามาถามพระเจ้ามีความโอภาสงสารหรือข้ามพ่วงกิเลสได้อย่างไรพระเจ้าก็ตรัสตอบว่าพระองค์ไม่พักแล้วก็ไม่เพียรจึงข้ามโอภาสงสารได้ไม่พักมีหมายถึงอะไรนะไม่พักหมายถึงการไม่ปรุงแต่งไปตามฝ่ายกิเลสคือไม่ยอมตามกิเลสไม่เพียรคืออะไรไม่เพียรคือไม่ปรุงแต่งไปฝ่ายบวกหรือฝ่ายที่เราปรุงอย่างที่สังขารหรือความติดดีนั่นเองไม่เพียรพระเจ้าว่าเมื่อไม่เพียรเนี่ยจึงข้ามโอกาสสงสารได้ไม่พักก็จึงไม่ลอยไม่เพียรจึงไม่จมจึงข้ามโอกาสสงสารได้ประเด็นสำคัญตรงนี้คือว่าไม่พักนี่เราก็รู้อยู่แล้วคือไม่ตามใจกิเลสแต่ไม่เพียรนี่แหละเป็นสิ่งที่ต้องทำความสนใจไม่หลงปรุงแต่งไปตามฝ่ายกุศลหรือไม่ติดดีเพราะว่าบางทีการปฏิบัติเราก็ติดดีอยากจะได้ความสงบอยากจะเกิดปัญญาอยากจะรู้รูปนามอยากจะไปนิพพานเข้าถึงนิพพานทำด้วยความตั้งใจมากไปทำด้วยความอยากติดดีไอ้นี่พุทธเจ้าตรัสไว้เลยว่าเนี่ยพวกนี้ไม่ทั้งไม่พักแล้วก็ไม่เพียรจึงข้ามโอกาสสงสารได้ความไม่เพียรในที่นี้หมายถึงไม่ได้หมายถึงไม่ทำอะไรนะแต่ว่าทำด้วยความที่จะไม่ติดดีในการปฏิบัติและตรงนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องใช้ความแยบคายประคองใจประคองใจให้ดีอย่างที่ได้พูดไว้แต่สองสามวันก่อนว่าต้องลองฝึกทำเหมือนกับเล่นๆดูแต่ทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆเราอยู่กับทางสุดตรงมาเป็นนิสัยแล้วคือถ้าไม่ขี้เกียจปล่อยตัวปล่อยใจไปสบายๆก็โหมเต็มที่จะทำแล้วก็ทำด้วยความเพ่งด้วยความบังคับขับใส่ตัวเองอันนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ทางที่ถูกเลยเพราะเมื่อมาปฏิบัติทำไงถึงจะเราไม่ขี้เกียจแต่ว่าก็ไม่ได้ทำด้วยความโหมทำเล่นๆแต่ทำเรื่อยๆอันนี้เป็นเหมือนกับสิ่งตรงข้ามที่ต้องมาทำคู่กันเพราะคนเราส่วนใหญ่ทำเล่นๆก็ทำเรื่อยๆไม่ได้หรอกทำเล่นๆก็ทำได้เป็นพักๆแต่ทำเล่นๆทำเรื่อยๆทำด้วยความจริงจังในแง่ที่ว่าทำไม่หยุดค คนเราส่วนใหญ่จะทำไม่อยู่ได้มันก็ต้องโหมมันต้องเอากิเลสเข้ามาล่อเนื้อคนที่จะทำงานขยันก็ต้องเอากิเลสมาล่อว่าได้โบนัสบ้างจะได้เลื่อนตำแหน่งบ้างคนเราติดในอยากได้รางวัลก็ต้องโหมต้องทุ่มอันนี้เป็นวิธีทางโลกแต่วิธีทางธรรมนี่มันจะทุ่มก็ได้แต่มันไม่ได้ผลหรอกมันกลับทำให้เนิ่นช้าเสียอีกอย่างโยมคนเนี้ยที่หลวงพ่อเขียนเล่าเนี่ยยิ่งตั้งใจยิ่งกลับช้ายิ่งอยากถึงมันกลับยิ่งถึงช้าลงการปฏิบัตินี่ยิ่งอยากได้กลับไม่ได้แต่พอไม่ได้นี่กลับได้ตัวธรรมานี่พอหมดหวังแล้วที่จะปฏิบัติการเจริญสติมันก้าวหน้าขึ้นเพราะว่าเราทำไปแบบฆ่าเวลาทำไปแบบฆ่าเวลาเพื่อให้หมดไปวันๆจะได้ครบเดือนก็ได้ไปสักทีทำแบบฆ่าเวลาเราก็ไม่รู้ว่าการทำอย่างนั้นนี่มันคือการที่เราค่อยๆคลายจากการเพ่งออกนอกเพ่งเข้าในใจมันก็เกิดสมดุลระหว่างเพ่งระหว่างในกับนอกขึ้นมาอย่างที่หลวงพ่อเขียนได้นะหรือว่าคำเขียนที่เคยเล่าฟังเอาก่อนว่าอยู่ในกุฏิมันไม่เห็นอะไรเห็นแต่ข้างในต้องเปิดประตูออกมาก็จะเห็นทั้งข้างนอกและข้างในให้ประคองใจไว้อย่างนั้นคือมีความสมดุลเพียงข้างในมันก็สุดตรงทางหรือว่าปล่อยออกนอกก็สุดตรงทางมันต้องอยู่ตรงกลางตรงทอนีประตูนี่แหละเห็นทั้งข้างนอกข้างในอันนี้มันเป็นศิลปะมากเลยต้องอาศัยความละเอียดอ่อนแต่ว่าละเอียดอ่อนอันนี้มันไม่ใช่ว่าจะต้องบังคับเอาแต่ว่าอาศัยการปฏิบัติไปเรื่อยๆก็ค่อยรู้ค่อยปรับค่อยแต่งขี่จักรยานขี่จักรยานใหม่ๆก็ล้มแล้วเราก็ค่อยขี่ไปแล้วก็ค่อยรู้แล้วว่าจะทรงตัวอย่างไรมันถึงจะสมดุลรถถึงจะตั้งได้จะไปต่อได้เรื่อยๆมันเป็นศิลปะนี่ไงที่ว่าอาศัยการปฏิบัติจนคุ้นจนชินแล้วก็ค่อยรู้ค่อยเรียนรู้ไปอธิบายไม่ได้เหมือนกับจะอธิบายว่าจะประคองตัวยังไงที่ขับรถจักรยานได้เราประคองเราอธิบายคนที่ขับไม่เป็นอธิบายก็อธิบายไม่ถูกเขาต้องลงมือปฏิบัติเองแล้วเขาก็จะค่อยรู้โดยตัวเองอันนี้ที่เรียกว่าสันทิฏฐิโกอันนี้ก็ให้มีความพยายามโดยที่ไม่ต้องอยากมีความพยายามโดยที่ไม่ต้องอยากถ้าอยากก็เป็นอยากที่เป็นฉันทะคืออยากจะทำไม่ต้องไปคำนึงผลเพราะเมื่อเราไปคำนึงผลนั่นเราไปอยู่กับอนาคตเราไม่ได้อยู่กับปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันคือการทำจิตในแต่ละขณะให้ดีตามองไปที่ไม่ใช่มองไปข้างหน้าไกลๆแต่ว่าไปอยู่กับสิ่งที่เราทำแต่ละขณะให้ดีอาจจะเริ่มต้นจากทำวันนี้ให้ดีวันพรุ่งนี้เป็นยังไงเก็บไว้ก่อนออกพรรษาเป็นยังไงเอาไว้ก่อนไม่ต้องนับวันแล้วทำวันนี้ให้ดีเสร็จแล้วก็ลดลงมาย่อลงมาว่าทำชั่วโมงนี้ให้ดีแล้วก็ย่อลงมาเป็นทำนาทีนี้ให้ดีนาทีข้างหน้าจะเป็นยังไงเอาไว้ก่อนชั่วโมงข้างหน้าเป็นยังไงเอาไว้ก่อนทำชั่วโมงนี้ให้ดีทำนาทีนี้ให้ดีแต่ดีด้วยอาการที่ไม่โผไม่เพ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อยากจะให้ลองประคองใจดูแล้วก็ไม่ต้องท้อแท้ถ้ามันจะไม่ได้ผลมันจะทำยากอันนี้มันเป็นธรรมดาเป็นส่วนของการเรียนรู้เหมือนกับเราจะเขียนหนังสือเป็นตัวตอนเด็กๆเราต้องยอมทนคือใหม่ๆเขียนไม่เป็นตัวหรอกขนาดแม่หรือครูมาจับมือเขียนเรายังเขียนกอการไม่ค่อยเป็นตัวเลยแต่เราก็เขียนไปเรื่อยๆจนหนังสือก็เป็นตัวได้หรือเราตอนที่เราเด็กกว่านั้นเราเป็นทารกเราจะเดินนี่เดินทีไรก็ล้มทุกทีเดินทีไรก็ล้มทุกทีแต่เราก็ไม่เคยท้อแล้วก็ลุกขึ้นมาเดินนั่นแหละลุกขึ้นมาเดินนั่นแหละนั่นสุดก็เดินเป็นจนได้นั่นจะว่าสำเร็จได้ด้วยความเพียร แต่เป็นความเพียรคนละอย่างกับที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ที่ว่าไม่พักและไม่เพียร